Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi'yle yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Kur'an bize Rabbimizin rahmet ve ihsanıyla bir öğüt, göğüslerdekine şifa, zihinsel sorunlara çözüm, inananlara bir kılavuz ve bir rahmet olarak gelmiştir. Kur'an'ın toplayıp durduğumuz servetten daha hayırlı olduğunun bilincinde olmalıyız. Değerli izleyenlerimiz, hurafelerden arındırılmış olarak Kur'an'ı bizlere ana dilimizle tanıtan araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi, hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de her zamanki olduğu gibi selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Kardeşim. Sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an'ın iniş sırasına göre açılımlarımız devam etmekte. Geçen hafta Tekasür Suresini incelemiştik. Açılımı, tahlili yapılmıştı. Bu hafta Maun Suresi olarak bildiğimiz sureye geldik. Oradan başlayalım isterseniz. Evet. Buyurun. Maun Suresi inişe göre, iniş sırasında 17. sırada oluyor. Tekasür Suresinden sonra. Daha önceki programlarda hani Cenab-ı Hakk'ın insanları uyarırken, eğitirken iki ana nesne üzerinden Mekke döneminde gidildiğini, birincisi tevhid. Tevhid. İyyâke nâbüdü üzerinden sadece Allah'a kulu olunmasını gerektiği, ikincisi de ahiret inancının yerleşmesi noktasında. Daha önce ahiret inancının gereğini ve ahiret inancının yararlarını da anlatmıştık. Evet. Adiyat suresinde onu uzun uzun anlatmıştık. Evet efendim. Bu surede ahiret inancı olmayan adamların portresi çizilecek. Tamam. Ahiret inancının üzerinde neden duruluyor? Evet. Doğru. Şimdi İnancı esas yani bu sureyi okurken ahiret inancının herkese öğretilmesi neden gerekiyor? Evet. Ve ahirete neden inanılması lazım geliyor. Gerekir. Bu noktayı işte uzun uzun değinilecek ana işaretleri, ana noktaları Cenab-ı Hak bize bildiriyor. Evet. Şimdi bu sure de yani zaten hani inişe göre Kur'an'ın ta sonralarında namaz suresi falan tarzıyla hani kısa sureler sona atılmış evet, ya 107. sırada. 107. sırada ve bunun hani kendi bağlamı içerisinde de doğru dürüst anlaşılmaz. Hani daha önceki programlarda ne demiştik? Kur'an basamak basamak çıkılması tabii lazım gelirken şimdi bu Kur'an'ın son noktalarına şey yaptı. Sadece bu sureler insanlığın hayatında yer tutma, insanlığı yönlendirmeden daha ziyade bildiğiniz gibi basmak alıp bir namaz suresi olarak öyle oldu, maalesef ele alındı, öyle değerlendirildi. Bu sureyle ilgili geçmişte hani inişiyle de ilgili bu müfessirler bu surenin yarısı Mekke'de indi. Yarısı Medine'de indi falan gibi görüşler ortaya attılar. Bu amaçsız bir şeydi. Ama ayetin teknik yapısı buna uygun değil. Medine yani olamaz. Böyle bir şey olamaz. Zaten hani faiz sebebiye veyahut da takibiyle baş şey yaptığından dolayı ikinci grup Hani feveylün lil musallim bölümü. Fe edatı bunun hemen bir şeyin devamı olduğunu gösterir. Böyle uzun bir süre falan filan arada olduğunu da göstermez. Bu teknik bilgiyi de verdikten sonra bir şey olarak burada önce bir sureyi tamamen bir açıklayalım. Evet. Ahirette herkesin iyi veya kötü yaptığı işlerin karşılığını görmesini, Allah'ın sosyal düzenini belirleyen ilkelerini yalanlayan şu kimseyi gördün mü? Hiç düşündün mü? İşte odur yetimi itip kakan ve yoksulun yiyeceği üzerine teşvik etmeyen kimse. Artık salatlarında ilgisiz, duyarsız, gösteriş olsun diye salat eden ve basit bir şeylerin bile bir ihtiyaçlığa ulaşmasını engelleyen kişilerin vay haline. Evet. Önce çok önemli olmamakla birlikte surenin klasik kaynaklarda iniş nedenini anlatayım. Yani bu çok önemli değil. Yani bu sure şu olaya göre indiydi, bu kişiye göre indiydi falan gibi. Bu aslında hiç önemli bir şey değil ama yani biz anlatırken bazı şeyleri bak şöyle bir olay olduydu da bu ayet, bu sure onun için indi gibi somut bir örnek verecek olursak biraz daha netleştirmiş oluyoruz. Anlıyorum. Şunu, bu tip şeyleri bundan sonra çok yaşayacağız inşallah. Ama peşin peşin söylüyorum. Sebebin hususiyeti hükmün umumiyetine engel değildir, kuralı vardır. İşte herhangi bir öz sebeple de hani inmiş olsa da hani şey değil. Kıyamete kadar baki olacağı için. Devamlı baki. Bunun neden olduğunu biraz da onlara da değineceğiz. Doğru. Şimdi bu Esbab-ı Nüzul kitapları yazanlar, işte Maverdi gibi adamlar. Şimdi bunun şöyle bazı rivayetler, sebep tarih kaynakları şöyle anlatılır. Ebu Cehil velisi vasisi olduğu bir yetimin ihtiyaç sebebiyle kendi malından bir şey istemesi üzerine onu iterek isteğine kulak vermez. Kureyş'in ileri gelenleri alay etmek maksadıyla çocuğu peygamberimize gönderirler. Çocuk da peygamberimizden yardım ister. Hiçbir ihtiyaç sahibini geri göndermek adeti olmayan peygamberimiz çocuğu dinledikten sonra onunla beraber Ebu Cehil'e gider. Ebu Cehil peygamberimizin isteğine uyarak çocuğa malını verir. Enteresan. Bunun üzerine Kureyşliler Ebu Cehil'e sen ne yaptın? Sen de sapıttın diye tarizde bulunurlar. Ebu Cehil ise onlara hayır sapıtmadım. Fakat onun sözleri bende öyle dehşet uyandırdı ki vermesem helak olacağımdan korktum diye cevap verir. Çok enteresan. Şimdi bir başka anlatım. Evet. Ayetinin sebebi hakkında Ebu Cehil'in yanı sıra cimrilikleriyle tanınan, yoksullara ve düşkünlere eziyet ederek onları hor gören, itip kakan, Velid bin Aziz, Ebu Süfyan, As bin Vail, Es-Sehmi, Velid bin Mure gibi isimlerin geçtiği başka rivayetler de var. Var. Aslında yani daha önce söylediğim gibi surenin kim için nasıl indi vesaire falan gibi şey değil. Tabii. Burada şöyle bir ek malumat kabiliğinden bir başka konuya değineceğim. Burada hani yetimin malını hem de vasisi olduğu halde yetim, yani velisi olduğu, vasisi olduğu bir yetimin malını Ebu Cehil'in vermemesi noktası biraz düşündürücü. O kültürde öyle vermeme falan filan pek şeyler yok. Vasisi olmasına rağmen vermeme şeyi pek olmaz. Ama başkalarına takmaz, umurunda da olmaz. Tabii. O ayrı. Bu görev olduğu için vasilik oluyor. O vasilik, o hani ücret karşılığı, bedel karşılığı, onur karşılığı yapılan bir olaydır o. Ama burada mesela bu olayda hani meselenin Resulullah'a götürülmesi meselesi var ya. Hani böyle bir olay peygamberimize götürülmüş olabilir mi? Evet, olabilir. Noktası. Şimdi bu gayet doğal, olabilir. neden olabilir? Onu da anlatayım. Şimdi daha önce Mekke'de bu tip olaylar özellikle alacak verecek ilişkilerinden dolayı dışarıda yabancıların belirli alacaklarının üzerine Mekkelilerin alacak üstüne yatmaları var. Hmm. Borç ödememeleri var. Alacaklıyı kapılarından kovmaları var. Tamam. Bu evet. Mekke'de müşrik kesimde işte güçleriyle ilgili yani güçlü adamların bu tip şeyler yaptığı biliniyor. Kötü bir ahlak kazanmış. Evet, böyle bir ahlaksızlık şeyi de yapılıyor. İşte o dönemde onurlu insanlar Mekke'de Mekkelilerin böyle bir zulmü karşısında, haksızlığı karşısında bir oluşum oluşturdular. Buna hılful fudul. Hılful fudul, evet. Fudul. Yani burada faziletli insanların yeminleri, sözleşmeleri anlamında bir dernek, bir kurum oluşturdular. Yani bir bilirkişi, bir danışma meclisi falan gibicesine böyle bir grup oluşturdular. Bu onların hılf yemin demek. Hani yeminleri sözleşme demek. Onların sözleşme demek. Fudul faziletli insan demek. Veyahut da fazlalıklı insanlar da demek olur. Yani varlıklı. Yani muhtaç olmayan, kendi yağıyla kendi kavrulan insanların da böyle bir şey yapıp artık yani Mekke'de kimsenin hakkını yedirtmeyeceğiz falan tarzında oluşturulan bir kurumdu bu. Yani söz üzerine evet. de olsa böyle bir kurumdu. Bunlar ansiklopedik bilgi düzeyinde bütün kitaplarda, tarih kitaplarında bunu kimlerin kurduğu, nasıl kurduğu, yani böyle bir hak arama kurumu olarak evet. gelişmiş. Özellikle bir alacak verecek meselesiyle evet. adamın alacağına dayatılmış. O zaman bunlar yemin etmişler. İşte Uhud Dağı yerinde durduğu zaman, duruncaya kadar, durduğu müddetçe, veyahut da denizlerde su durduğu müddetçe biz bu sözümüzde duracağız falan gibicesine böyle bir yemin şeyi var. Enteresan. Burada bu enteresanlık içerisinde esas enteresan şey şu, bu şurada, bu grubun içerisinde Resulullah da üye. Peygamber olmazdan evvel önce. Ta 20 yaşlarında iken Resulullah da bu onurlu insanların arasına katılmış. Evet, çok enteresan. Onu da kendi işlerine almışlar Resulullah'ı. Yani Resulullah da bu ekipten birisi. Böylece canı sıkılan, haksızlığa uğrayan insanların Resulullah'a müracaatları gayet doğal. O normal değil mi? Evet. Doğru. O cennet üyesi olduğu için. Evet. Çünkü Resulullah da dediğim gibi bu grubun üyesi. Evet. Yani Resulullah'a gelip de işte falan benim malımı vermiyor, malıma tecavüz etti, işte bana borcunu ödemiyor gibi falan. İddia karşısında onu, evet, bunun şey görevi oluyor o zaman. Öyle, o cemiyet üyesinin. Bu şimdi bazı yerlerde hani bu örnek alınarak Resulullah'ın hatta dediğim gibi yani İslam'dan önce Resulullah'ın ta gençlik çağında olmuş bir şey. Bazı yerlerde hani bazı kurumların oluşması Müslümanlar arasında da hılful fudul gibi falana yardım filana yardım çocuk okutmak, şunu yapmak, oraya burs vermek, buraya burs vermek, yetime, bilmem fakire, evsize, açsıza falan filan şey ama belirli kurumlar hani oluşmakta değil mi şimdi? Evet. Şimdi bunu yaparlarken burada Resulullah'ın da yani bu şey üzerinde böyle bir hani geçmişinde bir olay var ya. Evet. Oradan hani kaynaklandığını Resulullah'ın sünneti gibi falan da zannedilmekte. Evet öyle zannediyor. Yani öyle zannedilmekte. Hep öyle ifade edilir. Ve iyi iş yapıldığı. Evet. Ortaya yani öyle bir görünüm de vermekte. Şimdi bu durum Resulullah bir defa bunu peygamber olmazdan evvel yaptı. Tabii. O günkü toplumda şimdiki gibi organize sağlam bir devlet yapısı yoktu. Bunları bir çizelim. Evet, vaka bunlar tabii. Ve bu kurum sonradan aralarına yeni üye almadılar. Eski üyeler eksildikse bu kurum da yok oldu gitti. Bir de o var. Yani bu eridi. Yeni üyeler falan filan gelmedi. Yani alınmadı. O gün için üye olanlar işte tek tek eksilince kurum da kapandı vardı gitti. Şimdi Hılful Fudul'un yapmış olduğu o günkü sosyal faaliyeti ve sosyal sorumluluk bugün normal olarak medeni devletlerin her birinde devletlerin kendisi tarafından yapılmakta ve yürütülmektedir. Mahkemeler. Ha. Yani bunun mahkemesi var. Evet. Dediğim gibi başka kurumları da var. Hani tabii. İcrası var, senedi hakem var, sepeti falan, var, noteri evet. var vesairesi falan filan derken evet. devletin de yoksuluna, şuyuna buyuna yardım edecek fonları hep var. Evet. Şimdi böyle devlet yapısı olan yerlerde, sağlam yapısı olan yerlerde böyle alternatif şeylerin Hı. türemesi Hı. devlet içerisinden bin bir türlü paralel yapının oluşmasına sebep olur gider. Doğru, doğru. Çok tamam güzel. Mı? Tamam devletin mı? Zaten asli devlet görevi. Bunu zaten yapıyor kardeşim. Evet. Tamam. İkinci bir şey olarak senin yapmana etmene gerek yok. Sen yapacaksan devlete ihbarda bulun. Devlete şikayette bulun. Ha daha olmadı paran var bu konuda Hı. harcanacak. Götür maliyeye yatır. Devlete of bağışını ona. Yap. Anlatabilir miyim? Devlet de onun orasını harcansın. Şey yapsın. Tamam. Çok güzel. Kamu tamam. hizmeti, bugün öyle bir şey ki devlet yapısında dünyada ne var? Kan bağışı bile değil mi? Organize olmuş. Tabii. He, tabii. Yapıyor. Ama daha sonradan özel kan bankaları vardı. Ne yapıyordu? Hep suistimal oluyordu. Gayet, tamam mı? Tabii, kan tabii. ticareti vardı. Maalesef. Kan maalesef. Ticareti vardı. Evet. Ama devlet kontrolündeki bir Kızılay Kurumu'nun devlet yapısı çerçevesinde suistimali yok. Tamam mı? Ticareti evet. yok, şu yok, bu yok. Evet. Yani paralel bir yapılanma vesaire gibi bir şey söz konusu doğru. değil. Doğru. Bunlar çok önemli. Evet. Ben bunu onun için söylüyorum. Devlet yani o günkü Hılful Fudul dediğimiz ekibin yaptığı işi bugün modern devlet yapmakta evet. müesseseleşmiş artık. Müesseseleşmiş. Bu devam edip doğru. gitmektedir. Buna bir dikkat çekmiş olayım. Hılful Fudul'a. Şimdi buradan meseleye geçelim. Şimdi burada önce ayeti birinci ayetten vurgumuzu yapalım. Ayetin orijinalinde erayetellezi yükezibi bittiğin dini yalanlayan kişiyi gördün mü veyahut da düşündün mü? Hmm. Burada bak şimdi biz gördün mü diye çevirmedik sadece. Onu slaşlayıp bir de düşündün mü evet. diye de şey yapıyoruz. Bunu daha ileride başka surelerde de gelecek, başka ayetlerde de gelecek. Bu özellikle yani Resulullah çevresinde böyle bir adamı gördüğünden değil. Buradaki rü'yesünü, ra'a sözcüğünü iki mastar farklılığından da alabiliriz. Birine görme diyoruz, buna rü'yet deriz. Rü'yet, evet. Ha. Birine de bir de rey deriz, rey. Evet, düşünmek. Düşünmek, hani evet. oy sahibi olmak, oy. Düşünce rey. Sahibi olmak, hiç düşündün mü? Evet. evet. Gibi tarzında. Evet. Birinci şey, yani böyle görmüştür, yani falan hani çarşıda, pazarda böyle bir adamı görmüştür. Yetimi itip kalkıyor vesaire falan gibicesine, dini yalanlıyor. Hmm. Ama bir de şöyle gözlerini yum da bir düşün bakalım diyor yani. Bir de öyle yap bakalım. Hani. Böyle bir adamın varlığını bir düşün hele. Ne yapar bu adam? Evet. Böyle bir adam ne yapar? Empati ha. kur yani. Öyle ha, böyle, ha, buna öyle mi diyorlar şimdi? Empati. Öyle diyorlar. Evet, şimdi. evet. Bunu hiç düşünmüyor. Şimdi ayette dini yalanlayanı gördün mü? Evet. Şimdi buradaki biraz burada din üzerinde hani duracağız. Din. Din dediğimiz zaman burada din sözcüğünü daha önce ilk programlarda bundan birkaç sene evvel geniş Tabii. geniş de açtıydık. Makale tarzında ha, açıklanmıştı. Evet. Öyle orada açıklamıştık. Din sözcüğü kökü deyin sözcüğüdür. Evet. Deyin normal olarak borç demek. Borç. Borç. Ha. Evet. Karşılık demek yani hani karşılıklı borçun borç karşılık anlamı bu. Bu sözcük din diye yani orada aynı harflerle yazılır. Üç tane harfle yazılır. D, Y, N. Evet. Şimdi Y'yi harfimet tarzında okursam uzatma harfi olarak din diye din. Tamam mı? Evet. Din anlamında kullanıyoruz. Evet. Bunu tutar, cezimli okuyucu olursak deyin diye borç. Deyin, ama cezimli, her ikisinde ha. de aynıdır. Kökü aynıdır, anlamı aynıdır anlam aslında. Anlamı aynı oluyor. Evet. Aynıdır. Bu din dediğimiz zaman, şimdi şeyde bildiğimiz artık sosyolojiye geldiği zaman bildiğiniz medeni kanun. medeni kanun dediğimiz zaman, yani yurttaşlık yasası vesairesi gibi dediğimiz zaman da, medeni dediğimiz zaman da yine din sözünden türemen medeniyet sözü var ya. O da medeni, ya, oradan geliyor. Medine gene sözcüğü, hani şehir demek, şehir, kent demek, yine burada aynı gelir. Yani burada medeniyet dediğimiz zaman orada hukuk kurallarının işlemesi demek. Evet. Medeni, yani Medine dediğimiz zaman da şehir, orman kanununun değil de normal olarak medeniyet kanunlarının, yurttaşlık yasalarının varlığını yürüten topluluk demek. O kuralları yürütüyorlar, icra ediyorlar. Şimdi evet, öyleyse, şimdi evet, burada ben çok bunları daha önce çok uzun anlattım da burada öz bilgi vererek konuya tabii gireceğim. Buradaki din sözcüğü biz orijinal anlamıyla ikisinden de alalım. Din sözcüğünü. Din demek oluyor ki insanın dışındaki, hani alışveriş, borç, alacak, verecek derken borç, ne borç? Benim kendi kendime olan borcum, bedenime olan borcum, aklıma olan borcum. Sonra aileme olan borcum. Tabii. Sonra komşuma olan borcum. Topluma. Topluma olan borcum, şehrime olan borcum, ülkeme olan borcum, öyle Allah'a mi? Olan. Dünyaya olan borcum, evet, Allah'a olan borcum. Tabii. Tersten getiriyoruz. Tersten. Allah'ın bana olan borcu, devletin bana olan borcu, ülkemin bana olan borcu, komşumun bana olan borcu, tamam mı? Ailemin bana olan borcu, tamam mı? Aklımın bana olan borcu. Çok güzel. İki taraflı olması çok güzel. Her iki taraflı güzel da çalışan bir sistem. Doğru, doğru. Şimdi bu öyleyse din nerede? Yaşam içerisinde. Din yaşam içerisinde. Tabii. Yani yaşam din içerisinde. Yaşam içerisinde. Evet. İşte bu yaşam içerisindeki bu tip ilişkilere din diyoruz. Evet. Şimdi bunun diğer bir tarafı da, böyle bunu şey yapacak olursak, modern çağda biz buna rejim diyoruz. Rejim, evet. Tamam. Evet, doğru. Buna rejim diyoruz. Rejim dediğin zaman, dediğim gibi A'dan Z'ye kadar toplumların yaşam sevk ve idaresi, yaşam şartlarının evet ortaya atılması bu demek. Tamam. Şimdi burada sosyal düzen, bu olayı tespit ettikten sonra, yani rejim demek olduğuna göre, burada Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an ayetlerinden dinin hem beşeri dinlerde, beşeri rejimlerde insanların kendileri türettikleri kurallar bütünü var ya, evet, onlar için de din deniyor. Yani beşeri olanlar da, evet, tamam. Beşeri olanların, yani kulların uydurduğu, diyelim ki demokrasi bir din, sosyalizm bir din, bir kapitalizm din, bir din. Doğru, tamam evet. Hepsi şimdi ayrı bunlar bir sistem. Da din. Bunlar da bir yaşam sistemidir. Tabii. Bunlar da bir dindir. Evet. Bir de hak din var. Hak olan, ha, evet. O hak tek din de Allah'ın indirdiği, Allah'ın gönderdiği din. Evet. Yani demek ki dini de ikiye ayırıyoruz. Bir hak beşeri din, dinler vardır. Beşeri din. Bir de Allah'ın gönderdiği din vardır. Evet. Şimdi Allah'ın gönderdiği din dediğimiz zaman şöyle özetleyecek olursak, Kur'an ayetlerinin bütününde şey yapacak olursak, Allah'ın gönderdiği hak din, Allah tarafından insanların özgür iradeleriyle uygulayacağı, insanlığı dünya ve ahirette mutluluğa götürecek yasalar bütünlüğü. Tamam. Evet. Bak şimdi dünya ve ahirette. Dünya ve ahirette şey, insanı memnun edecek, evet, tamam mı? İnsanı mutlu edecek kanunlar. Ya. Yaşam ya ilkeleri. Evet. Hak dinde bu. Şimdi beşeri dinde aynı amaçla insanlar dünyada ve ahirette, ahireti yok da dünyada mutlu olsun diye sadece şey yaparız da, tabii, beşeri kanunlara bir bakıyorsun, tamam mı? Haftada bir değişiyor. Evet. Yani insanlığı değil de işte beşer kanun yapınca önce kanun yapanlar kendi menfaatlarını düşünüyorlar, kendi mutluluklarını, sonra çevrelerinin, sonra partilerinin, sonra taraftarlarının falan filan gibi çıkarcılık şeyi hep olan. Ama Allah bütün din dediği zaman bütün insanlığın herkese aynı mesafede olduğunu şey yapıyor. Bir de burada hak dinle beşeri dinlerin bir farkı var. Hmm. Beşeri dinler insanı o kurallara uymaya zorlar. Zorlar, evet, evet. Doğru. Zorlama var orada. Orada evet. Zorlama var. Allah ise bunu insanların iradesine bırakır, doğru. Serbest eder. Bildirir, doğru yolu gösterir, doğru ilkeyi şey yapar da ister uygula ister uygulama. Özgür iradesine bırakır. Özgür iradesine tabii. Bırakmış, orada onu serbest eder. Tabii. Bu bir. Şimdi, dinin ikinci bir şeyi, Cenab-ı Hakk'ın şeyde kullandığı bu esas alışverişlerin falan şey yapıldığı nokta, Kur'an'da Yevmiddin, din günü diye bir başka tabir var. Yevmiddin, evet. Yevmiddin. Hani şeyde ne demiştik hatırlayacak, Fatiha'da denen ayetlerde Maliki Yevmiddin. Din günü. Şimdi sahibi. Din günü denmişti. Şimdi buradaki din günü şeyine bakacak olursak, din günü ifadesine, din günü İnfitar suresinde Cenab-ı Hakk'ın kendi ifadesiyle herkesin Allah'la olan alışverişini, Allah'a ait alacağını alması, vereceğini vermesi gereken bir gün. Bu nedir? Mahşerdeki hesap, ahiret günü. Ahiret. Orada da yani herkes başka bir şeye sermiyor, oradaki hüküm Allah'ındır. Allah'tan başka kimsenin argo tabirle borusu ötmez evet. Yani. Yönetici böyle bir tektir gün. O. Şimdi evet. Bu açıdan ele alındığı zaman din günü hesabına attığımız zaman burada bu ayetteki din sözcüğünden iki tane anlam çıkaracağız. Bak iki tane anlam çıkaracağız. Birisi din günü. Bir. Yani din gününü yalanlayanı. Tamam. Yani yarın Allah'la, Allah'ın huzuruna varıp da hesap. Allah'a hesap vermeyi yalanlayanı gördün mü? Bu bir. Düşündün mü? Evet. İkincisi, Allah'ın koyduğu yaşam ilkelerini yalanlayanı gördün mü? Heh. Yani dünyadaki şey tarzında. Şimdi burada Yevmiddin ifadesinde bu birinci surede, yani bu birinci sure dediğim, Maun suresinden arkada bir başka sure gelecek. Kafirun suresi. Kafirun. Orada da leküm dinüküm veliye din deyecek. Evet. Şimdi evet. Bu ikisini ayırdığımız zaman buradakini ahiretteki olarak. Hesaplaşma günü. Anlamaz ötekini gerek. De normal olarak dünyadaki için. Ha, dünyadaki için ahiret ayıracağız. İçin değil mi? Ha, biz bunu ahiret için. Şimdi tamam. Surenin devamında onu ifade edecek. Onu şeyler. Anlıyoruz. Evet. Yani bizim tevilimiz buradaki dinden hangisini anlayalım dediğimiz zaman ahiret. Bunu ahiret evet. Hesaplaşması olarak anlıyoruz. Güzel. Öyleyse burada ahiretteki hesaplaşmayı yalanlayanı gördün mü? Evet. Burada bir nokta koyalım efendim. Koyduk. Ara verelim. Çok teşekkür ederim. Sayın seyirciler, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Evet. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazarak Yılmaz Beyefendi Maun suresinin açılımını yaparken din günü konusunda güzel açıklamalarda bulundu. Bu Maun suresinde geçen din gününün ahiret konusunu içerdiğini, Kafirun suresindeki din kelimesini ise dünyalık bir konuyu içerdiğini ifade ettiler. Yine buradan devam edelim isterseniz. Evet. Oradan. Şimdi burada bir noktaya da dikkat Buyurun. Çekelim de burada Cenab-ı Hak gördüğünüz gibi erayete gördün mü, düşündün mü ifadesi yapıyor. Mesela bu soru hiç duydun mu da olabilirdi. Hiç duydun mu diye de olabilirdi. Ama duyma işi dedikodu vesaire gerçek bilginin ötesine götürür. Doğru. Yani o söylenti şeyine gider ve böylece toplumda somut insanları böyle merkeze oturtmuş, onlar üzerinden her şeyi net olarak anlatmakta, hepimize öğretmekte. Şimdi bu tip şeyi hatta şöyle, daha önce aynı tip bir soruyu hatırlayacak olursak, ilk şeylerde Alak suresinde var ya, evet. Orada bildirilmişti hani neden peygamber yapılmıştı? Evet. Şimdi o peygamber yapılış nedenini şey yapılırken, Allah neden peygamber yollar, onu şey yaparken Alak suresinin 11-14'te hiç düşündün mü? Eğer salat eden kul doğru yol üzerinde idiyse ya da takvayı emrettiyse, hiç düşündün mü eğer salat edeni engelleyen o kişi yalanlamış ve yüz çevirmiş ise? Evet. Bak şimdi bu erayetellezi yükezzibi bitti. Gördüğünüz gibi ilk vahye Alak suresiyle bağlantılı. Oradan bağlantı kuruluyor. O bağlantılı evet. kurdu. Orada da kendisini varlıklı olarak gördüğünden dolayı istina sahibi, tuğyan etmiş, evet. azmış, tağutlaşmış, firavunlaşmış adam da salat yapan, toplumu aydınlatmaya, kişiyi aydınlatmaya yönelik işler yapan, toplumdaki insanlara, garibanlara yardım etmek isteyeni engelliyorlardı. Aynısı orada da evet. Bak aynısını engelliyorlardı. Evet. İşte bu tiplemeyi Cenab-ı Hak göz önünde getirdi. Şimdi orada malı mülkü nedeniyle tağutlaşmıştı, tuğyan etmişti. Değil mi? Evet. Ve onun için de salat eden Resulullah'ı o gün için tartaklamıştı. Tartaklamıştı evet. Engel olmaya çalışmıştı. Ya. Ha, bir de bunu düşündürtürmüştü Cenab-ı Hak orada. Şimdi bu iki düşüncelerin hepsini beraber bir araya getirdiğimiz zaman şimdi böyle insan tipini gördü. Bir adam var ki dini yalanlıyor. Evet. Hesap vereceğine inanmıyor. İnanmıyor. İnanmıyor mu? Tamam. Evet. Peki. İşte şimdi sıkıdıralım. İşte o yetimi itip kalkan ve yoksulun yiyeceğini üzerine teşvik etmeyen kimsedir. Ahiret inancı olmuyor. Ha, dünyada her halt yiyen adam var ya, tamam. yetimi de itip kalkan var ya, yoksulun yiyeceği üzerine çalışmayan adam var ya, var nedir ya. Biliyor musun? Evet. Ahirette hesap vermeye inanmayan, ahireti yalanlayan adam. Onun için zaten bunları yapıyor. Ha, onu, evet. Bunu niye yapar? Ya. İnanmadığından yapar. İnansa yapar mı? Tamam. Tabii. İşte burada ahirete inanmanın önemi de evet. böylece ortaya çıkmış oluyor. Demek ki toplumsal zararları veren kimselerin tümü hesap vermeye inanmadıklarından dolayı bunları yapmaktadır. Tabii. Tabii. Evet. Şimdi daha önce bu inansız insanın bu zihniyeti 10. sure Fecr suresinin 17-20. ayetlerinde bu özellikte, bu netlikte değil, farklı ifadelerle aynı özellikleri şey yapılmıştı. Bak, orada da. Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. Doğrusu siz yetimi üstün saygın bir şekilde yetiştirmiyorsunuz. Evet. Fecr suresi. Yoksulun yiyeceği üzerine de birbirinizi özendirmiyorsunuz. Bunu niye yapıyordu? Evet. Bak, inanmadığı için. İnanmadığı için bunu evet, yapıyor işte. Tabii. Hesap vereceğini inanmıyor ki adam. İnanmıyor ki bunları yapsın. Doğru. İşi gücü yok tabii. Öyleyse bir toplumun kalkınması evet. Öyle mi? Yetimlerin yani insanların kalifiye olmasına ve işsizliğin, açsızlığın önlenmesine bağlıysa evet. Tabii. Tamam mı? Bunun yapacak olan nedir? Ahiret inancı. Tabii. Ahiret inancı hesap olgusunu getirip adamın kafasına, beynine, zihne işleyebilirsen evet. o adam bu işlerde toplumun refahı ona bağlı tamam. efendim açıkçası. Bak oysa mirası yağmalarcasına öyle bir işle yiyorsunuz ki malı evet. öyle bir sevişle seviyorsunuz evet. yığmacasına. Evet. Bu işte hesap vermeyeceğinden evet. yığıyor da yığıyor, yığıyor evet. da yığıyor. Bak yani bu sureler aşağı yukarı yani son 4-5 surede mi? Hep aynı özellikleri, aynı konuları aynı işliyor. Aynı konulara şey koyuyor. Onları değiniyor. Evet, evet. Evet. Burada işte Ayette bak, yedi ul yetim diyor. Bu de'a. Yedi ul yetim. De'a şeyini, bu ifadenin birçok, yani çok güzel anlam, birbirine yakın anlamlarla güzel ifadeleri var. Şimdi şöyle arz edeyim ben bunu. Mesela yedi ul yetim dediğin zaman yardım talebiyle kendisine gelen bir yetime merhamet etmemek. Yanından kovmak, kovulduğu halde çaresizlik nedeniyle yanından gitmeyeni iterek uzaklaştırmak demek. Evet, çirkin bir davranış. Yani işte evet. Böyle adam çaresiz kalmış, gelmiş, yalvarıyor, evet. Şey yapıyor, yetim bu. Bakın. Hiç acıma duygusu yok. Yok. Bunu bir şey yapmadığı, bir yardım etmediği bir de itip kalkıyor. Bir başka anlamı daha böyle. Babasının yetime bıraktığı mirasa el koymak suretiyle onun hakkını yemek ve onu kovmak demek. Evet. O halbuki yetimin hakkı var. Evet. Şimdi bir başka anlamıyla vesayet ya da velayet yoluyla yanında bulunan yetime ev halkının hizmetini gördürmek ve kahrını çektirmek suretiyle ona zulmetmek demek. Köle yapıyor onu. Köle, hizmetçi olarak değil kullanmak mi demek. Tamam. Evet. Şimdi burada bir şeyi de bunları adet haline getirmek de demek. Adet anlamı, davranış biçimlerini. Evet. Şimdi burada yetimin bu şeylerini ele alacak olursak, yani evet, bu noktalarını, bu ayetlerdeki bu şeyi, bak mesela şu anda bu yetimleri korumak, kollamak, büyütmek, yürütmek, onları kalifeye getirmek kimin uhdesinde? Devletin. Devletin istisinde. Evet. O zaman devlete namuslu bir şekilde vergilerini vermeyen adamlar kimler? Aynen bu ayet aynı şumuna bunlar, giriyor. Tamam. Allah'ın burada lanetlediği, şimdi evet, onun arkasında geldi o adamlar. Evet efendim. Yani şimdi devlet de herkes, yani normal olarak vergisini verse, oradan biriken paralarla devlet bu yetimlerin babasızlığını hissettirmeyecek. Onları da analı babalı, tamam, imkanlarla normal bir şartlarda rahat rahat okutacak. Gayet tabii. Evet. Tamam, sıkıntıya evet çekmeyecek. Bütçeden herhangi bir kısıntıya gitmeyecek. Gitmeyecek o zaman. Gitmeyecek. Evet. Şimdi bunun da bu açı. Çünkü eskiden dediğim gibi devlet kurumları oluşmazdan evvel bu işte herkesin, yani bölgesel inisiyatifte, halkın kendi inisiyatifine bırakılmış. Hmm. Ama daha sonradan da devlet bunlara genel bütçeden hani pay ayırmış, fon ayırmış. Öyleyse bu hassasiyet yetimlerin konusuyla ilgili bu noktada herkes duyarlı olacak. Evet. Bu imanın varlığına evet ya da evet yokluğuna ifade eder. Dayanıyor. Dayanıyor. Tamam. Şimdi devam ediyor şimdi ayet-i kerimede وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِنِ. Burada da yine hani miskine yemek yedirmeden bahsetmiyor. Yani burada miskinin yiyeceği üzerine hani den onun bahsediyor. Onun iş güç sahibi olmasına. Ha, şimdi yetim burada onu doyurmak diye geçmiyor. Hani onu kendi taamı diyor. Taamül miskinin yiyeceği diyor. Kendisi kazanacak. Yani demek ki işsiz adam, yoksul adam kendi yiyeceğini yiyecek. Tabii ki. Kendi yiyeceğini alın yiyecek. Yiyecek. Onun bunun ekmeğini yemeyecek. Köle olmayacak kimseye. Neden? Çünkü bu şeyde eski bir tabir var. Kimisi hadis bile derdi bunu da değil. El insan abidül ihsan. İnsan ihsanın kölesidir derler. Evet. Öyle yani demiş, götürüp de bir kişiye, aç insana ikramda bulunacak olursan sana kendi köle yapar onu. Tamam işte onu köleleştirmiş olursun. Maalesef. Onu sana gebeleştirmiş olursun argo tabirle. Doğru. O gebeliğinden dolayı da yani sana itaat etmek zorunda kalır. Seni uyaramaz. Sana doğruyu söyleyemez. Devamlı boynu eğik. Evet. Allah böyle İslam dininde Müslümanlar arasında boynu eğik, birbirine hani gebe kalmış bir kişi, grup vesaire istemiyor olsun istemiyor. İstemez tabii ki. Bunun sonucu ne? İşte değişik ülkelerde, bunların pek İslam ülkelerinde olması mümkün değil de bazı yerlerde okulda mesela gariban çocuklar falan alınır, okutulur vesaire, kendilerine gebeleştirilir. Hmm. Ondan sonra da onlar istedikleri gibi paralı asker olarak tamam her tarafta kullanılır. Evet. Cinayetlerde kullanılır, anarşide kullanılır, her türlü şeylerde onlar kullanılır. Eğer ki o çocuklar yani okul çağında veyahut da herhangi bir şeyde onların ekmeğini yemeseydi onların hiçbir zaman içi kontrolüne girmezdi. Çok güzel. O yönden bu konuda da yani devletler, milletler, toplum duyarlı olmalı. Herkes kendi ekmeğini, aşını yemeli. Kimse, kimsenin boyunduruğuna, minnet altına girmemeli. Çünkü şöyle bir şey var psikolojik olarak da, kesinlikle toplumlarda minnet borcu ödenmez. Her borç ödenir de minnet borcu ödenmez. Onun için yani minnete bulaşmamış bireyler, toplumlar üretmek lazım. Şimdi burada bir şeye daha dikkat edeceğim. Çok önemlidir. Buyurun. Çok önemlidir. Resulullah'ın yani Mekke'de onca adam varken niye Resulullah peygamber seçildi? Özelliği neydi? Özelliklerinden bir tanesi de Minnete bulaşmamış mal sahibiydi. Mal sahibiydi, tamam mı? Evet. Minnete bulaşmamış mal sahibi olmasının nedeni ne? Kimseye gebe değildi. Müdahale etmiyordu. Onu kimse hatırına sus pus edemezdi. Evet. Tamam mı? Şimdi evet, öyle bir şey ki minnet borcu olan adamlar döveceği adamı dövemez, söveceği adamı sövemez. Tamam tabii mı? Tabii ki. Sus pus olur. Evet. Ama Resulullah'ın böyle bir özelliği yoktu. Kimsenin minnetinde değildi. Müdanası yok derler. Öyleyse tabiriz, bak evet, burada bir şey evet daha var. Devlet kurumlarına memur alırken yani kamu görevlisi yaparken hangi dalı olursa olsun kamu görevlilerinde geçmişinde minnete bulaşmış bir durum olan adamlar kesinlikle ve kesinlikle kamu görevine getirilmemelidir. Çok güzel. Tamam. Kıstas bu olmalı. Kıstas evet, bu olmalı. Yani işte bu Allah'ın emri, Allah'ın ayeti bu. Evet. Onun için kamu görevi yapacak olan adam geçmişinde minnete bulaşmış, birilerine minnet borcu olan adam olmamalıdır yani. Çok güzel. Tamam mı? Bu çok güzel. Bu evet, çok önemlidir. Doğru. Onun için burada Cenab-ı Hak diyor, miskin kendi ekmeğini yiyecek diyor. O kadar. Alın bir başkasına götürülmemeli. Doğru. Tamam. Ve onun için böyle hani Ramazan'da şurada burada kampanyalar şey yapılıyor, ezrak şey bilmem, merasimlerle falan evet filan. Reklamlar. Öyle bir şey. İslam dininin bak özü, özellikleri hepsi burada. Tek tek böyle. Çok güzel bir soru olsun. Çok tamam, önemli bir soru. Tamam. Evet. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Buyurun. Şimdi ben burada çok kısa öz anlatıyorum ayetler arası ilişkilerle. Değerli izleyicilerimiz bunları diğer Kur'an ayetlerinden yani mufassal detaylı olarak kendileri okuyabilirler. Görürler zaten. Bunlar yorum değil. Bak değil. Bunlar ya biz hep ayetlerle yani ayetlerin şeylerini biz sadece takdim ediyoruz. Yalın sofraya getiriyoruz. Anlaşılıyor yani zaten. Şey yapıyoruz. Evet. Öyleyse bu şeyi gördük. Müşrik ve ahirette hesap verme noktasına inanmayan, onu yalanlayan kişilerin neler yapabileceğini, neler yapmakta olduklarını gördük. Evet. Peki, arkadan bir soru geldi. Bazı adamlar var, bazı iyilik, bazı hasletlerde bulunuyor, öyle mi? Yapanlar var öyle. Var. Şimdi o ayetin bu bölümüne bak. İkisi artık feveylün lil musallin ellezinehum an salatihim sahun. Şimdi ayetteki denilen ifade. Ha, bakın diyor bir yerlerde de salat edenler var. Var. Salat neydi? Ekonomik yönden destek, ve zihni açıdan toplumsal açıdan sorunları destek üstleyen, sırtlayan, tamam mı? Paylaşan adam demek. Malıyla yardım edecek, evet, aklıyla yardım edecek, tamam mı? Böyle bir insanlar, böyle bir şey olan. Evet. Ama bak burada inanmadığı halde bir de bunu yapan var, değil mi? Bu da İnanmadığı var halde bunu da yapanı toplumda görürsünüz diyor. Evet. Tamam mı? Görünüyor. Tamam. Evet. Toplumda bunları da görürsünüz. Yani hep inanmaz adam onu itip kalkmaz ama bazen salat eden hani adamlar da görürsünüz inanmadığı halde. Bunu görüyor musunuz toplumda? Görüyoruz, tamam mı? Feveylün, yazıklar olsun. Kime? El musallin. O salatçılara, evet. O salatçılara, salat bu işi yapan destek, yani maddi ve manevi destek veren ama bak bunun yazıklar olsun diye Allah. Halbuki Allah diğer birçok ayette salatı ne diyordu? Salat edenlere, musallini övecek. Tabii ki. Müddessir suresinde de hatırlayıcı olsak daha evvel Musallim tek orada ya. Geçti. Evet. Öyle mi? Saraçların değildi. Ha, orada sahnesinde. Cehenneme girmelerinin sebebinin bir tanesi salatçılardan olmayışları. Doğru. Ve bundan evvel daha önce bir şey suresinde şöyle Kevser suresinde fesalli demişti. Fesalli. Salat et demişti ama evet. Burada bak salatçı olup da Allah'ın yazıklar olsun. Evet. Kınamasına sebep olan bir grup var. Evet. Kimmiş onlar? Kimmiş onlar? Ha. Evet. İlgisiz. Onlar ellezine müraun. Mürayi. Mürayi gösterişçiler. Ha. Gösteriş için. Ha bak burada adam yapar da gösteriş için yapar. Evet. Yani gösteriş için bu samimiyetsiz, tamam mı? Evet. Gösteriş için salat eden toplumla ona buna kısa az maz falan filan şey yapsa da Ve burada ister. Salatlarında gaflet, eğlence. Bak şimdi birinci madde bu. Ellezinehum an salatihim sahun. Sehiv yaparlar. Hileli, hurdalı, eğlenceli yaparlar. Eğlenceli. Bu işi. Davulla, zurneyle yaparlar. Reklamlar yaparlar. Reklam, tamam mı? Reklam yaparlar. Tamam. Orada bir çocuğa bir çikolata ısmarlar. Veyahut da bir çocuğun başını şey yapar. Tamam mı? Arkasında da 500 tane kamera. Kamera tamam vardır. Mı? Camiye gider. Namaz kıldı. Gösteri, görüş yapar. Evet. Arkasında 1000 tane kamera, bir tane tabii. Şey. Şimdi bunlar bu kesimdendir işte. Ay çok güzel. Bunlara yazıklar olsun. Çok güzel tamam bir örnek efendim. Şimdi eskiden nasıl şey yaparlarmış ki bu şeyi? Hani riyayı, gösterişi, eğlenceyi nasıl yaparlarmış? El çırpmak suretiyle. Ha, Kabe'nin etrafına toplanmış şey yaparlarmış. Islık çalarlarmış. Eğlence, davul, zurna. Ondan sonra falana yardım, filana yardım, filana yere yapıyoruz. Hey, bakın, falan bakın biz ne yapıyoruz? Ha, böyle, ha. Ve böylece de falan adam var ya, o çok hayırsever adam. Ya. Şu işi yaptı, bu işi yaptı. Tamam mı? Evet. İşte onlara da yazıklar olsun. Yazıklar yani olsun. Bunlar bunu eğlence olarak yapıyorlar, inanç olarak ileride hesap vereceğiz vesaire gibi değil. Bunun anlamı nedir riyanın biliyor musun? Riya reklam demektir. Evet. Reklam bir harcasın 1000 kazanırsın ha. Demek. Evet. Tamam. Tulumba bu nedir? Tamam. Şeysi vardı bir ha, zaman. Tulumba örneğini verirsin yani 1 litre tabii. Su döker. Su atarsın. Evet. Çek babam tulumbayı çek. Tulumbayı çalıştırırsın ondan sonra çek babam çek. Yani aynen. Tonları da su alırsın. Aynen. Reklamın şeyi bu. Evet. Özellikle dini araçlarla dini konuları malzeme yapan adamların hepsi maalesef, maalesef. İşte bu riyadır. Maalesef efendim. Tamam. Dinde olmayan ilkeleri kendine dini bir kisve olarak getirip sakalıyla, şalvarıyla, bilmem cübbesiyle vesaire şey yapıp tamam maalesef. Mı? Milletin evet. Malını götürmek. Bu da dediğim gibi şeyidir. Ha. Öyleyse bak riya İslam riyanın bir diğer şeyi buna şirki hafi, gizli şirk. Gizli şirk. Gizli şirk. Aleni değil ama paraya pula taptığından, mala mülke taptığından dolayı onu öyle gösterir. Allah'ı kullanarak, peygamberi kullanarak, tamam mı? Allah ile aldatarak, Resulullah'la, evet. Kitapla aldatarak malı götürür. Din ticareti yapıyor. Bu da din ticareti evet. Yapar. Şimdi, evet. O yönden de bunların şeylerini, bu riya şeyini burada çok öz değinilmekte biliyorsun. Çok enteresandır. Şimdi bak bu riyanın şeylerini Bakara 14'te Bakara. Onlar inanmış kimselere rastladıkları zaman da inandık derler. İnandık diyorlar. Evet. Kötü niyetli elebaşlarıyla yani şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise şüphesiz biz sizinle beraberiz. Biz sadece alay ederiz. Evet. Görüntüde ne? İnanmış. İnanmış gibi görünüyor. He. Alay ediyor ama, oysa ki. Baş başa kaldığı evet. Zaman gizli kendi aralarında. Onları gır gır geçtik. Evet. Şimdi Bakara şey dedi. Bak şimdi Bakara 264'te. 264. Hani böyle salatı gösteriş dedik ya. He. Eğlence dedik ya. Bak şimdi oradaki 264'teki inceleye bakın. Ey iman etmiş kimseler. Allah'a ve son güne inanmadığı halde. Ahirete bak şimdi çok konumuzla güzel. İlgili. Malını insanlara gösteriş için bağışlayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakarak ve eziyet ederek boşa çıkarmayın. Ya. He. Bu çok oluyor işte zamanımızda. İşte onun durumu üzerine biraz toprak bulunup da üzerine bir sağanak isabet ettiği zaman sağanağın cas cavlak olarak bıraktığı kayanın durumu gibidir. Aynen. Bunlar yararsız aynen. Şeyler. Tamam mı? Evet. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler ve Allah kafirler toplumuna kılavuzluk etmez. Evet. Nisa 36-38'de Bak şimdi aradan vereceğim onu. Şüphesiz Allah kibirlenen, övünen, cimrilik eden, insanlara cimriliği emreden ve Allah'ın kendilerine armağanlarından verdiklerini gizleyen kimseleri ve Allah ve ahiret gününe iman etmedikleri halde mallarını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimseleri sevmez. Evet. Çok açık bir ifade. Evet. Evet. Şimdi Nisa 42'de 142'de pardon. 140. Şüphesiz ki münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Bak işte bu 200'de. Halbuki onların aldatıcısıdır Allah. Ve onlar salata, hani bunu konu ettik, kalktıkları toplum içine çıktıkları zaman ikisi arasında gidip gelen kararsızlar olarak tembel tembel kalkarlar ve müminlerle ve kafirlerle olmazlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Ve Allah'ı ancak pek az olarak anarlar. Ve Allah kimi saptırırsa sen artık ona bir yol bulamazsın. Evet. Evet. Şimdi öyleyse burada hani tembel tembel kalkarlar ifadesi var ya, şuraya geldik işte. Ve emlaun el maun. Ha oradaki maun. Ha bu inansız adam var ya. Mauna da engel olur. Mauna. Maun ya şimdi maun şöyle vakitiniz doldu herhalde. Şöyle şey evet. Yapayım. Maun halk arasındaki abur cubur hani ufak tefek tamam mı? Öteberi. Öteberi. Demek de ki bir evin içerisindeki hani gazma kürek makas böyle evaletleri gibi. Var ya tamam. Esas onun adıdır. Şimdi çoğu zekat diye çevirirler. Zekat mekat değildir bu yani. Değil. Bu aslında var ya bir iğne ipliği. Ufak tefek makastır, şöyle maşadır. Öteberi. Öteberi dediğimiz basit şeyler var ya. Tamam. Bunları bile bir yoksuldan yana, miskinden yana fakire olmasını istemezler ama bazı gün olur ki tahtalı, şaşalı olarak tamam mı gösterişi salat ederler. Anlıyorum. Evet. Anladın mı? Bunlar var ya. Evet. Esas zihniyetlerinde dediğim gibi bir kimsenin iğne iplik sahibi olmasını bile istemezler. Evet. Ona bile engel olurlar. Ama yer yer reklam mahiyetinde tamam mı? Tantanalı, tamam. Gösterişli olarak salat ederler. Onlara yazıklar olsun. Evet. Gömleğin İnançlarından yırtılmış. Değil. Diyorsun ki şu iğne ipliği ver de şu dikiye vereyim. Yok senin onu iğne iplik sahibi bile olmaz. Olmasını istemez yani ama. Yani iğne ipliğe sahip bile olsun istemezler. Ama öbür taraftan da gösteriş için. Gösterişin böyle tantanalı merasimler enteresan. Yaparlar. Çok enteresan. İşte burada inansız insan tipi bu. İnansız insan tipi. Yani evet. Bak inansız insan tipi. Evet. Maun bu. Yani zekat olarak çevrilmesi yanlıştır. Zaten zaten zekatla falan daha o boyutlarda İlişik doğru gelmedi zaten. Var. Öyle bir daha İslam dininde zekat şeyi kumbaraya konmadı. Tabii ki, zaten onu da söyleyeyim. Şeylerdi, değil mi? Dedim ki bu ıvır zıvır, abur cubur, öteberi dediğimiz basit şeyler demektir. Anlıyorum, evet. Yani zihniyet olarak böyle bir adam olmasına rağmen salat yapabilir. Ama siz de gözünüzü açın, ona dağılmayın, onlara da yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bak Allah-u Teala ne yazıklar olsun diyor, görüyor musun? Yani görünüşte iyilik yapmış gibi görünüyor. Evet. İnsanları ama aldatmıyor. İşte o da rüya. Hani. Ama ona tabii. Da maddi manevi olarak hani kendisine hiçbir zaman işi yararı olmayacak. Evet. Evet. Öyleyse güncel. Güncel mesajını verelim. Buyurun efendim. Ey insanlar! Ahirette herkesin iyi veya kötü yaptığı işlerin karşılığını görmesini, Allah'ın sosyal düzeni belirleyen ilkelerini yalanlayan şu kimseyi gördünüz mü, düşündünüz mü? İşte odur yetimi itip kalkan ve yoksulun yiyeceği üzerine teşvik etmeyen kimse. Artık salatlarında ilgisiz, duyarsız, basit bir şeyleri bile bir ihtiyaçlığa vermezken, gösteriş olsun diye salat eden kişilerin vay haline, vay yazıklar haline. Olsun onlara. Yazıklar olsun. Bu tip insanlar kıyamete kadar olacaklar. Halen varlar, o zaman da olmuşlar. Öyleyse bu mesajın anlamı ne? Evet. Birincisi onlara karşı duyarlı olun. Heh. İkincisi toplumda inansız adamların bu inansızlığını giderin. Ha, onların inansızlıklarını gidermeye çalışın. Tabii bize Zihinsel düşen o. Bir onları tespit etmek, duyarlı olmak. Heh. Bir de onları yola getirmek. Yola getirmek. O da zihinsel şeyle olur. Tabii, yani bu da faaliyetli olur. Tabii, bilimsel araştırmaklara, Kur'an'ı ilkeleri onlara adam gibi iletmekle olur. Evet, adam gibi. Adam gibi iletmek. Kur'an'a katılmamış bir biçimde gerçek anlamıyla Rabbimizin mesajlarını olduğu gibi iletmek. Evet efendim. Evet. Suremiz de bitti herhalde şimdilik. Evet. O süremiz de doldu. O zaman haftaya tamam. Başka bir programda inşallah şey yaparız. Öyleyse yani eğer vakit, yani bir dakikalık vakit da ben sizden bir şey. Olur o zaman Bakara suresinin 1 ila 5'in girişini okuyuverin bize. Bakara 1 ve 5 değil mi? 1 ile 5'i okuyuverin. Pardon. Yani bu Maun'un tam tersi olacak da ondan yani şimdi. Bir de müminin niteliğini görelim. İnanmış adamın boyutunu görelim orada. Onu şey olur yapalım. Evet. Ha. Kusura bakmayın. Yani 1 ila 5'i oku ilk girişini. Bunu zaten televizyonda da şeyde şey yapıyorum. Sürekli yani programımızın girişinde onları okutturuyoruz ya. Hani böyle sesli olarak sağ olsun Orhan hocamızın sesiyle. Çok güzel. Tabii. Buyur. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur. Issız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Evet. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Maun'un tersi o. Biliyorsun. Tersi değil mi? Yani imanlı ölçü. İman boyutuyla bir insan tiplemesi de o. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ederiz. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Ağzınıza sağlık efendim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.